Hayır, kabirde 3 tane sual var. 3 tane soru vardır kabulde, kabirde. Kim senin ilahın, kime tapıyorsun? Ve ki senin dinin ne? Ve sana gönderilen peygamber kim? Ona inandın mı? Onun sünnetini takip ettin mi, etmedin mi?